أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena amennâ. Rabbim bizi iman ettik. Bime enzelte. Bize indirdiğine iman ettik. Vettebe'ne rasûl. Peygamberine de tabi olduk. Fektübnâ me'aşşâhidîn. Bizi şahitlerle beraber yaz Allah'ım. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azâbennâr. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ o çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَيَّحْضُرُونَ ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اِشْرَحْ لِي Rabbim göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي işimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي ki insanlar sözümü kolayca anlayabilsin. اَم۪ينَ يَا مُع۪ينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاس۪ينَ yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in ve İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri kendi dinine hizmet eden o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Amin. Rabbimiz Teala kelam-ı kadiminde Taha suresi ayetlerinin başında bize şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَا اِشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى her kim benim zikrimden kitabımdan yüz çevirirse ona mutlaka dar bir geçim vardır. Ve mahşer günü onu kör olarak diriltiriz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي kim yüz çevirirse, neyden yüz çevirirse? Benim zikrimden, kitabımdan. Allah Teala Hazretleri kainatı yarattıktan sonra, melekleri var ettikten sonra, şeytanları var ettikten sonra, cinleri var ettikten sonra kainatı kendi haline bırakmamıştır. Bunları bir sınav etmeyi murat etmiştir. Şeytanları ve cinleri sınav etti, melekleri sınav etmedi. Neden? Çünkü meleklerde nefis yok, meleklerde irade yok. Seçim şansları yok. Fakat şeytanda var, cinlerde de var. Bu iradeyi ve seçme şansını verdiği için Allah Teala sınav etmeyi murad etti ve sınav etti. Bu sınavdan sonra, cinlerden sonra Allah Teala kimi yarattı? İnsanoğlunu, Ademoğlunu yaratmayı murad etti. Ve ilk insanı, ilk adamı, babamızı yarattı. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bundan sonra bu insanı yarattıktan hemen sonra daha ilk insana bir peygamber olarak var etti. Bu ne demektir? Lider ve öncü olarak var etti. Kendisinden sonra gelecek olan insanlara öncülük yapacak. Diğer kullarla Allah arasındaki vesile kim olacak? Peygamber olacak. Allah'tan aldığı bilgiyi, onunla yaptığı tekellümü insanlara kim aktaracak? Peygamber aktaracak. Allah Teala direkt olarak insanlara muhatap olmadı. Melek vasıtasıyla peygamberle muhatap oldu. Peygamber vasıtasıyla insanlarla muhatap oldu. Şimdi bu insanlara vermiş olduğu kitaplardan bazıları nedir? Tevrat, Zebur, İncil ve son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların anayasa kitabı, emir almak zorunda olduğu ve ona göre yaşamak zorunda olduğu hükümler bütünü hangi kitaptır? İncil mi? Tevrat mı? Zebur mu? Hayır, bunların hükmü bitti. O başbakanlar geçti. Yeni bir başbakan geldi. Bir dönem başbakan Ecevit'ti, bir dönem başbakan Süleyman'dı, bir dönem başbakan Özal'dı. Ama şimdi başbakan kim? Ahmet Hoca. Kim kural çıkartabilir? Kim hüküm koyabilir? Ahmet Hoca koyabilir. Son peygamber kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. O peygambere hangi kitap verilmiştir? Bu kitap verilmiştir. Bu kitaptan sonra başka bir kitap gelecek midir? Başka bir peygamber gelmeyeceğine göre başka bir kitap da gelmeyecektir. Şu halde Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar gelecek olan insanların yaşamak zorunda olduğu kitap olarak hangi kitabı karar kılmıştır? Bu kitabı karar kılmıştır. Kur'an-ı Kerim. Bu kitap kıyamete kadar dünyaya gelecek olan her insan, kimisinin bacağı sakat olacak, kimisinin elleri sakat olacak, kimisinin gözü görmeyecek, kimisinin aklı çalışmayacak, kimisi felç olacak, kimisi daha annesinin karnında doğmadan ölecek. İnsanlar çeşit çeşittir. Her biri farklı sınavlara tabi tutulacak. Ama Allah Teala bunların tamamından bir kitaba tabi olmalarını istiyor. Hangi kitap bu? Son kitap. Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu ayeti kerimede Mevla Teala bir tehditte bulunuyor ve bir tespit yapıyor. Tehdit nedir? Her kim ki benim son peygamberim geldikten sonra ve ben son kitap Kur'an'ı yani zikrimi size ulaştırdıktan sonra bundan yüz çevirirseniz. Hocam kitaptan yüz çevirmek olur mu? Kardeşler, şu anda dünyanın büyük çoğunluğu bu kitaptan yüz çevirmiştir. Bu kitabın uydurma olduğunu anlatıyor. 5,5 milyar. İnsanların sayısı 7 milyardır. 1,5 milyarı Müslüman. Ve bu 1,5 milyar Müslüman içinde modernist dediğimiz, reformist dediğimiz Müslümanlar var. Sahte Müslümanlar. Bunlar da bu kitaba göre yaşamıyor. Bu kitabın bir alıntı olduğunu iddia ediyorlar. Bu 1,5 milyar Müslüman içindeki sahte Müslümanlar. Modernistler, reformistler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer kitaplardan çalıntı yapmış ve bu kitabı inşa etmiş diyorlar. Ve son kitaba inanmıyorlar. Bak 5,5 milyarı bir tarafa koyduk he. Kendi içimizde hainler var. Düşmanı dışarıda ara ama önce içeride ara. Düşman önce içeride. Bu hainler varken bizim dışarıdaki Hristiyan'a, Yahudi'ye ihtiyacımız yok. Adam hain. Kur'an'ın korunmadığını, Kur'an'daki hikaye babından anlatılan, geçmiş kavimlere dair anlatılan bütün bilgilerin uydurma olduğunu söylüyorlar. Ne deniyor buna? Tarihselcilik. Kur'an'ın bir kısmı tarihte kaldı. O zaman ilgilendiriyor, bizi ilgilendirmiyor diyorlar. Daha Müslümanlar için de böyle hainler var. Müslüman görünümlü münafıklar var. Ancak yine Müslümanlar için de Müslüman olduğunu söyleyen ama yine bu kitaptan yüz çeviren, bakın kitabın tamamına inanan ama yine yüz çevirmekten geri durmayan bir sürü Müslüman var. Şu anda kahvelerdeki, meyhanelerdeki, berbathanelerdeki, kumarhanelerdeki yığınlar bunlardandır. Gidin kumarhanedeki o adama. Atlar orada koşarken boyuna bağırıyor. Kalp krizi geçirecekmiş gibi bağırıyor. Sorun kardeşim Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım der. Bu kitabın tamamına inanıyor musun kardeşim diye sorun. Der ki tamamına inanıyorum. Tamamına inanıyorum. Kardeşim bu kitap sana bu mekana girmeyi yasak kılıyor, haram kılıyor. Şeytan işi bir pisliktir diyor kumar. Ya orasına da karışmasın diyor. Bak inanıyor mu? Bu diğer adam gibi değil. Diğer adam düpedüz kafir. Kur'an'ın bazı ayetleri bizi ilgilendirmez. Geçmişte kalmıştır diyor. O düz kafirdir. Bu ise ben hepsini kabul ediyorum diyor. Ama bunun problemi nerede? Problem şurada. Hayatıma müdahale etmesin. Hayatımdaki her şeye karışmasın. Camiye giderken bana karışsın. Kurban keseceğim zaman bana karışsın. Zekat vereceğim zaman Kur'an bana karışsın. İşte bir kadınla evleneceğim zaman yine Kur'an bana karışsın. Ama ticari şartlarımda Kur'an bana karışmasın. Dünyadaki keyif aldığım şeylerde Kur'an bana müdahale etmesin, karışmasın diyor. Bu ne anlama geliyor? وَمَنْ اَعْرَضَ Kim yüz çevirirse, kim geri planı atarsa, kim Kur'an'ı arkaya atarsa, عَنْ ذِكْرِ Bizim zikrimizden, bizim kitabımızdan kim yüz çevirirse? İşte yüz çevirdin. Allah'ın kitabından yüz çevirdin. Tamamına inanmak kurtarıyor mu bizi? İnanmakla olmaz. Tamamına inanacaksın ve bu kitabın tamamının senin hayatının her saniyesine müdahale etmesine izin vereceksin. İzin vermediğin zaman berbat haneye giden, zina haneye giden Müslüman gibi olursun. Hem zina yaparsın hem de şöyle dersin, ben inanıyorum, ben Müslümanım ama hayatımın tamamına müdahale etmesi gerektiğine inanmıyorum. Çünkü Allah kendi dönemi, yani Kur'an'ın indiği dönemdeki olayları tespit edebilir. Ama kıyamete kadarki dönemdeki gelecek olan insanların sayısı, bunların nasıl yaşaması gerektiği, bunları tespit edemez. Bunları bilemez Allah diyor. Ve Allah'a cahillik isnat ediyor. Müslüman olduğunu söyleyen kişi Allah'a cahillik isnat ediyor. Bunu bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْر۪ي Adam devletin ehliyet verme kurumuna gidiyor. Bunun vazifesi ne? Devletten aldığı yetkiyle bir kurs veriyor sana. Ehliyet kazanma kursu. Önce bazı sorulara cevap vermek zorundasın. Bu suallere cevap verdikten sonra ne yapıyor? Direksiyon kursuna geleceksin diyor şimdi. Direksiyonda bir iki hafta gösteriyor. Sonra direksiyondan da sınav yapıyor. Sonra ehliyeti veriyor. Devlet bu adama sınavı geçtiği için, sorulara doğru cevap verdiği için ehliyeti veriyor. Devlet bu adama şöyle diyor mu? Artık ehliyetini kazandın. Trafikte istediğin sürati yap. İstediğin kırmızı ışıkta geç. İstediğin adama es. Serbestsin. Var mı böyle bir kanun? Yok. İşte Allah da bize bu ehliyeti, bu kitabı, Kur'an'ı verdikten sonra ne diyor? Ben sana bu kitabı verdim ama iş bitmedi ki. Daha iş yeni başlıyor. Ehliyeti aldığından itibaren, yani buluğ çağına ermenle beraber, aklın başına gelmenle beraber bu kitabın bütün hükümleri seni bağlıyor. Kırmızı ışık gördün mü? Yolda geçen bir yarı çıplak kızı gördün mü? Bak şimdi yaz geliyor Müslümanlar, dikkat edin ha. Hocam bütün esnaf bakıyor. Bütün esnaf bakabilir. Esnafın büyük çoğunluğu bu kitabın kendisini bağlamadığını söyleyebilir. Esnafın büyük çoğunluğu Allah'ın her an kendisini görmediğini iddia edebilir. Bunlar cahil insanlar. Sen bilinçli bir Müslümansın. Her hafta ilim öğrenmeye geliyorsun. Sen böyle değilsin. Sen bu kitabın tamamına iman ettin. Ve bu kitapta Allah şöyle buyuruyor. İnnehu huve's-semi'ul basir. Muhakkak ki o, muhakkak ki o işitir ve görür. Neyi? Her şeyi. Her şeyi. Ne varsa. Bu dünyada ne varsa o her şeyi işitir ve görür. O zaman önünden bir kız geçti. Kırmızı ışık yandı. Frene bas. Frene bas. Hocam benim ehliyetim var. Kur'an bana geldi. Son peygamberin ümmetiyim. Ben paçayı kurtardım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı Resulullah Aleyhisselam son günlerinde kızı Fatıma'ya şöyle söylemezdi. Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Nefsini Allah'tan ibadetle satın al. Nefsini cehennemden kurtar. Nasıl kurtulacakmış? Sen amel edeceksin. Kırmızı ışıkta sen duracaksın. Yanından bir motor geçtiği zaman onu sen ezmeyeceksin. Bir radar olduğu zaman 90 kilometreyi sen geçmeyeceksin. Hızını kontrol altına alacaksın. Her şey bir kurallar bütünü içinde. Nasıl ki ehliyeti aldıktan sonra bütün iş bitmiyor. Paçayı kurtardım diyemiyorsun. Kurallara uymak yeni başlıyor. Ben Müslüman oldum, akıl bari oldum, aklım başıma geldi dedikten sonra da kurallar ve hayat daha yeni başlıyor Müslüman kardeşim. Bu kitabın tamamını uyacaksın. İstisna gözetmeyeceksin. Bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmesem de olur demeyeceksin. Bunu dediğin anda ayetlerin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden, Allah'ı aciz gösteren sahtekarlar gibi olursun. Sen böyle yapamazsın. Münafıklar böyle yapardı. Şunlara karışsın, bunlara karışmasın. Ben öğle namazını kılarım, ikindiyi kılarım, akşamı kılarım. Klasik münafık kafasıdır. Öğleyi kılarım, ikindiyi kılarım, akşamı kılarım, sabahla yatsıyı kılmam. Resulullah Aleyhisselam sırf bu olaydan dolayı ne buyuruyor? Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha fazla zor gelen bir namaz yoktur. Şu halde sen münafık olmadığını ispat etmek için ne yapacaksın? Özellikle sabah ve yatsı namazlarında cemaatte bulunmaya gayret göstereceksin. Özellikle. Sabah ve yatsı. Aramızdaki kardeşlerin büyük çoğunluğu esnaf zaten. Öğleyi, ikindiyi, akşamı camide cemaatle kılıyor. Ama büyük bir çoğunluğu da sabah ve yatsı namazlarında zayıf. Cemaate gitmiyor. Kardeşler bu konuda çok dikkatli olacağız. Allah Teala ayetin hemen başında diyor ki, kim bizim zikrimizden, kitabımızdan yüz çevirirse. Şimdi geliyor, bomba geliyor şimdi. فَاِنَّ لَهُ مَا اِشَةً وَانْكَنْ Bu dünyada ona muhakkak dar bir geçim vardır. Kardeşler, ülkemizdeki Müslümanların büyük bir çoğunluğu geçimden dolayı şikayette bulunur. Büyük bir çoğunluğu. Neden geçimden dolayı şikayette bulunuyor? Geçinemediğini söylüyor. Aldığı maişetin kendisine yetmediğini söylüyor. Şimdi şikayette bulunan insanlara sizin sormanız gereken ilk sual nedir? İlk sual şudur. Kardeşim beş vakit namazını kılıyor musun? Başka bir şey sormayın. Bir adam sizin karşınızda geçimden şikayette mi bulunuyor? Ona siz şunu sorun. Beş vakit namaz kılıyor musun kardeşim? Dört Müslümandan üçü diyecek ki kılamıyorum. Bu resmi bir rakamdır. Ülkemizdeki dört Müslümanın üçü beş vakit namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor. Ülkemizdeki dört Müslümanın bir tanesi beş vakit namaz kılıyor. Yüzdemiz rezalet durumda. %25. Çok kötü. Yoksulluk sınırı %75. Orantılı. Namazla yoksulluk orantılı. Geçim sıkıntısı, geçim şikayetleri %75. Dört tane yoldan adam çevir. Hemen yarın işe giderken yoldan, tramvaydan adam çevir. Kardeş, akşam hocamın sohbetine gittim. Bana bir deney yapmamı, sosyal deney yapmamı istedi. Tramvaydaki dört tane arkadaşa soracağım. Kardeşim, geçim durumun nedir? Rahat mısın? Dört kişiden üçü diyecek ki iyi değilim. Zar zor, kıt kanaat geçiniyorum. Dar bir geçim var bana. Bunu diyecek. Bir tanesi belki rast gelirsen şöyle diyecek. İdare ediyoruz elhamdülillah. Namaz kılan bir adamsa zaten sıkıntılı bir durumda olsa bile Allah'a söz gitmesin diye hamd eder, şükreder. Namaz kılan adam olgunlaşır, kamil olur, olgun olur. Rabbine onu incitecek tek bir kelime gitmesini istemez. Hani Bişri Hafi Hazretleri ne buyuruyor? Hastalandığınız zaman hastalığınızın şiddetini insanlara devamlı olarak aktarmayın. Bana bir hastalık verdi Allah, bu kadar kötü, bu kadar fena, mahvetti beni ya falan. Bu ne demektir? Eğer böyle yaparsanız diyor Bişri Hafi Hazretleri, Allah'ı kullarına şikayet etmiş olursunuz. Ne yapacaksın hastalık geldiği zaman? Allah'tandır. Beterin beteri vardır, bana daha beterini verebilirdi. Allah günahlarımı temizlesin. Böyle diyeceksin. Ama şunu yaptığın zaman ne oluyor? Ya Allah bana bu sene bir hastalık verdi kardeşim. Mahvetti beni ya. Yatırdı bitirdi. Ne berbat, ne lanet bir hastalıkmış. Ne lanet bir hastalıkmış. Lanet kime gidiyor burada? Hastalığa mı gidiyor? Hastalığını verene mi gidiyor? Hiçbir hastalık sana bedavadan gelmez kardeş. Bu hastalığı bir yaratan vardır. Şifayı yaratan gibi. Güzelliği yaratan gibi, yeni yeni insan türlerini yaratan gibi bu hastalığı da bir yaratan vardır. Şu halde bu hastalığı sana kim verdi? Allah Teala verdi. Hastalığa lanet okuma. Olay Allah Teala'ya gidiyor, olay kadere gidiyor. Senin kaderinde bu sınavı çekmen vardı. O zaman sen ne yap? Allah Teala şu anda beni sınav ediyor. Ben ağzımı bozmayacağım, Rabbime hamd edeceğim, şükür edilmez. Başımıza bela ve musibet, sınav geldiği zaman şükür denmez. Ne denir? Hamdolsun Allah'a. Hamd ne demek? Beterin beteri var. Daha beterini verebilirdi. Bana kısıtlı. Küçük bir bela verdi. Beni sınıyor. İnşallah alnımın akıyla çıkacağım. Hamd etmek bu demektir. Şükrettiğin zaman Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki belanın artması riski vardır. Allah belayı arttırabilir. Bu ne demek? Yani bu bana çok hafif geldi Allah'ım, sen bana biraz daha ver. Sen peygamber misin ya? Bu Allah dostunun bir tanesi bir dua yaptı. Bakın, tasavvufta bayağı bir ilerlemiş bir veli zat bir mağaraya kapandı. Dedi ki bir hafta boyunca Rabbimi burada zikredeceğim, insanlarla görüşmeyeceğim. Zikirde öyle bir coştu, öyle bir keyfe geldi ki zikrin sonunda bir dua yaptı. Allah'ım dedi, ben sana daha fazla yakınlaşmak istiyorum, bana bir musibet ver. Şeriatı bilen bir Allah dostu olsaydı böyle bir duada bulunmazdı. Demek ki şeriat konusunda eksik. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'tan bela istemeyin, Allah'tan musibet istemeyin. Bu bize yasaktır. Allah'tan hep şükür isteyin, hep güzellik isteyin, hep nimet isteyin. Dünyada da, ahirette de. Niye bela istiyorsun kardeşim? O zenginlerin en zenginidir. Gani olandır o. Verdiği zaman bitmez, korkma. Burada verdiği zaman ahiretten eksilmez. Hristiyanlık inancında ne var? Burada ondan bir şey istersem ve bana verirse ahirette vermez. Kısıtlı. Allah'ın elindeki nimetler kısıtlı. Bir yerde verirse diğer yerde veremiyor. Yani aciz bir Allah. İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. İslam'da Müslüman açgözlüdür. Devamlı iyilik ister, güzellik ister. Tıpkı hizmetin başında okuduğumuz ayet-i kerime gibi. Dünyada da iyilik ver, ahirete de iyilik ver. Şu halde kardeşler, dar bir geçim neyden dolayı oluyor? Allah'ın kitabından yüz çevirdiğin zaman, o namazdan yüz çevirdiğin zaman, o ilimden, bilgiden yüz çevirdiğin zaman ne oluyor? Dar bir geçim oluyor. Bu Allah dostu ne yaptı? Allah'ım bana bela ver dedi. Allah ne yaptı? İdrarını bağladı. İdrar yapamadı. Bir gün boyunca, sadece bir gün. İdrar yapamıyor. Her şeyi yerli yerinde, gözleri görüyor, kulakları işitiyor, bacakları kuvvetli, elleri kuvvetli ama idrar yapamıyor. Kitlendi kaldı, patlayacak. İdrar torbası şişmiş patlayacak. Ya Rabbi dedi ben anladım. Ben aciz bir kul olduğumu ve yapmamam gereken bir duayı yaptığımı anladım. Sana tövbe ediyorum ya Rabbi. Beni affet, kusurumu bağışla. Deyince Allah Teala idrar yolunu çözdü ve sıkıntısını giderdi. Dolayısıyla kardeşler, manevi durumunuzun ne kadar kuvvetli olduğunu düşünüyorsanız düşünün, Allah'tan bela ve musibet istemeyin. Hep güzellik isteyin, hep iyilik isteyin. Şimdi, ayet-i kerimeyi tefsir eden müfessirlerin piri Fahreddin Razi Hazretleri ne buyuruyor? Buradaki darlık kademe kademedir. Eğer kul dünyadayken Allah'ın kitabına uymaktan yüz çevirirse, Allah ona sıkıntıları vermeyi daha nereden başlar? Dünyadayken başlar. İşleri ters gider. Bu dünyadayken gelen geçim darlığı. İşler ters gidiyor, borcu artıyor, maaşı cebine giriyor, cebine girmesiyle beraber dağıtması bir oluyor. Yani bereketsiz. Parasının bereketi yok. Kazanıyor, bir şeyler yapacak planı var ama yapamıyor. O fatura, bu fatura, o borç, bu borç, çocuğun ayakkabısı eskimiş, öbür çocuğun ceketi yırtılmış, paralar uçuyor. فَاِنَّهُ لَهُ مَاِشَةً ضَنْكَنْ Ona muhakkak ki dar bir geçim vardır. Bu neredeki dar geçim? Daha dünyada bunun devamı var. Devamı var. Öldüğü zaman ne oluyor? Ölürken, bak daha ölmedi. Dünyadaki dar geçimde yaşadı bir kere. Çünkü Kur'an'dan, Kur'an'ın hükümlerinden yüz çevirdi. Sonra ölürken son nefeste dar bir geçim. Şehadet getirmekte zorlanıyor. Nice insan var. Şehadet getirme konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Yanına hocalar geliyor, alimler geliyor, anası, babası, çocukları yanında, Yasinler okunuyor. Neden? Onu rahatlatmak için, şehadet getirmesi lazım. Mümin olarak gitmesi için bu kelimeyi söylemesi gerekiyor. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ama getiremiyor. Resulullah Aleyhisselam zamanında Alkame radıyallahu anh şehadet getiremedi. Annesi ben senden razı değilim dediği için. Bir söz, anasının söylediği bir söz. Ben senden razı değilim Alkame, sen benim sözümü dinlemedin. Resulullah yanına gidiyor, sahabiler yanına gidiyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Telkin, telkin, telkin. La ilahe illallah diyemiyor. Neden diyemiyor? Dar bir geçim vardır. Bir şeyleri eksik yaptı. Kur'an diyordu ki, annen babanın yaşlılığına eriştiğin zaman onlara sakın öf bile deme. Öf bile deme. Yaşlılığına eriştiğin zaman. Ama bu ne yaptı? Annesini babasını kırdı. Onları razı etmedi, onları kızdırdı. Kızdırdığı zaman ne oluyor? Dar bir geçim oluyor. Son nefeste hemen tesirini gösteriyor. Melekler yardıma gelmiyor. Melekler yardıma gelmediği zaman ne oluyor? Etrafta şeytanlar cirit atıyor. Şu elindeki bir bardak suyu al be kardeş. Bir su getirdim sana, buz gibi. Son nefesinde. Ölüm anındaki insanlar normalden çok daha fazla susarlar. Bu Allah'ın kula verdiği son sınavdır. Son fitne. Bu susamanın giderilmesi için aile bireyleri devamlı yanına su götürecek. Devamlı. O isteyemez. Sen devamlı su götüreceksin. Ve zorla içireceksin. Neden? Çünkü şeytan az sonra gelecek. Son nefesinden hemen önce şeytan son hamlesini yapar. Bir satranççının son hamlesini yapması gibi. Elinde buzdolabından yeni çıkmış olan bir bardak suyla. Gelir ve şöyle der. Bak bu insanlar seni unuttu bıraktı. Allah'ın da seni unuttu. O unutan bir ilahtır. Haşa ve kella. Ama ben senin dostunum. Seni unutmam. Bu bir bardak suyu görüyor musun? Bana bir secde edersen bu suyu sana içeririm. Halbuki o su değil diyor Efendimiz Aleyhisselam. İrin diyor, irin. Şeytan ona irin getiriyor ama bardaktan su gibi görünüyor. O bir illüzyonist olduğu için illüzyonistler ne yapıyor? Poşetin içine süt koyuyor. Poşeti bir çeviriyor, su çıkıyor. Halbuki o bir boya. Orada bir hile var. El çabukluğuyla hile yapmış. Şeytan da aynen bunun gibi. İrini su diye yutturuyor. Ve adam aldanırsa, kanarsa ne oluyor? Tamam diyor. Ama ben şu anda hastayım, yatakta yatıyorum. Ben sana nasıl secde yapacağım? Arife bir hareket kafidir diyor. Başını hafif ön tarafa eğ, başını. İma ile bana secde et diyor. Arif anlar diyor. Ve şeytana karşı başını hafifçe eğdiği anda ne oluyor? Allah'a secde etmeyi bıraktı. Sol tarafa secde etti. Şeytana secde etti. Ve imanını kaybediyor. Dar bir geçim kardeşler. Dünyada dar bir geçim bitmiyor. Son nefeste dar bir geçim. Sonra kabirde dar bir geçim diyor. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh. Kabir, ehli iman Kur'an'ın tamamını inanmış ve tamamını yaşamak için gayret gösteren mümine doğu ve batı arası kadar geliştir diyor Efendimiz aleyhisselam. Hadis-i şeriflerinde mümine kabir doğu ve batı arası kadar geniştir diyor. Ama bu kitabı yaşamazsa, Allah'ın kelimelerinden yüz çevirirse ne oluyor? Kabir daralıyor. Ve o Müslüman kulu, mümin kulu sıkıyor. O facir, günahkar Müslümanı sıkıyor, daraltıyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar bu işkence, bu sıkıntı devam ediyor. Niye kardeş biz kabirde sıkıntı çekelim? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki bizim önümüzde %50 var. %50. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Şu anda hepiniz bir karar vermek zorundasınız. Kabir denilen ebedi istirahatgahınız cennet bahçesi mi olsun istiyorsunuz? Yoksa cehennemden bir çukur mu olsun istiyorsunuz? Biraz kafası çalışan bir adam der ki ben bahçe olsun isterim. Niye cehennem isteyeyim ki? Bahçeli bir ev isterim. Önünde logar çukuru olan bir ev istemem ben. Daha dünyadaki evini bile çukurlu, belediyenin kazdığı, pislik kokuları saçan bir logar çukuru istemezsin değil mi? Kabirde yatacaksın burada ya ateşe muhatap olacaksın ya da suya, güzel kokulara, Resulullah Aleyhisselam'ın kokusuna muhatap olacaksın. %50. Seçim tercihi bizimdir. O zaman ne yapacaksın? Bu kitaptan yüz çevirmeyeceksin Müslüman. Sakın ola Allah'ın kelimelerinden yüz çevirme. Bir tek ayetinden bile. Bir tek ayet. Ya bu ayetin günümüze yansıması nedir hocam? Ben bunun tefsirini anlayamadım. O konuda bilgin yok. Hiçbir alimle, hiçbir hocayla da görüşmedin. O konu hakkında bir şey de okumadın. Ayetin manasını bilmiyorsun. Ve kafandan şöyle bir düşünce geçiyor. Şeytan geldi ve sana şöyle dedi. Bu gereksiz bir ayet. Bunu yaşamasan da olur. Allah, bak bunu unutma. Kerem Hoca boş söz söyleyebilir. İsmail Hoca boş söz söyleyebilir. Fahreddin Razi bile boş söz söyleyebilir. Ama Allah boş kelime söylemez. Allah bu kitaba, kıyamete kadar koruduğu bir kitaba boş bir kelime koymaz. Bir ayet var mı orada? Var. Anlayamadın mı? Anlayamadın. İlmin yetmedi mi? Yetmedin. Ben iman ettim ve elimden geldiği kadar yaşamaya çalışırım. De bunu. Bu kelimeyi söyle. Hafife alırsan, Allah'ın bir kelimesini hafife alırsan dinden çıkarsın. Bak bir örnek getireyim. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da iki ayette açık bir şekilde kıyamete kadar olacak olan her şeyi bir kitaba yazdığını söylüyor. Bunun anlamı nedir? Kader. Kader. De ki bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. 14 asırdan beri bütün İslam alimlerinin alın yazısı dediği kelime nereden geliyor? Bu ayetten geliyor. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Alın yazısı. Buraya Allah bir şey yazdı. Ne yazdı? Kıyamete kadar başıma gelecek olan her şeyi yazdı. Şu halde mümin buna iman edecek. Yarım gönüllü, münafık gönüllü Müslüman olduğunu iddia edenler ne yapıyor? Bu gereksiz. Bu önemsiz bir ayet. Buna inanmasan da olur. İnanmasan da olur, olur mu? Allah boş söz eder mi Müslüman? Nasıl yüz çevirirsin? Nasıl Allah'ın kelimesinden yüz çevirirsin? Yüz çevirdiğin zaman bu orada kalmaz. Kabire gider. Kabirde kıyamete kadar seni sıkarlar. O da imanlı gidersen. İmanla gitmezsen ayvayı yedin. Sonra kıyamet günü, Fahreddin Razi diyor ki kıyamet günü bir sıkıntı var. Kıyamet günü o 50 bin yıllık o zaman diliminde insanların güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı o sıkıntılı günde 50 bin sene geçirecekler. O sıkıntılı zamanda da normal insanlardan daha fazla sıkıntılı bir dönem geçireceksin. Sonra mizan, terazi önü. Terazinin önüne geleceksin ve Allah Teala Hazretleri yüzeysel bir geçiş yapmayacak sana. En ince ayrıntısına kadar, inciğine, boncuğuna kadar sana sert bir sorgu yapacak. Sert bir sorgu. Bütün bunlar neden oldu? Bu sıkıntılı dönemleri neden yaşadın Müslüman? Çünkü وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي yaptın sen. Sen Allah'ın kitabından, zikrinden yüz çevirdin. Çevirmeyeceksin. Ayetin sonu şöyle bitiyor. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Bak şimdi. Kardeşim, hocama biraz açar mısın? Ve onu diriltiriz. Nasıl diriltiriz? Ama olarak diriltiriz. Kör olarak diriltiriz. Ve o dirildiği zaman şöyle der. Ya Rabbi, ben dünyadayken gözleri gören bir adamdım, sağlıklı bir adamdım. Her gün renkleri seçebiliyordum. Her gün yapmam gereken işleri bana verdiğin gözlerle yapabiliyordum. Ama ben gözlerimi kapattım. Sen beni öldürdün, canımı aldın. Sonra bana canımı iade ettin mahşer günü. Gözümü bir açtım ki açmaz olaydım. Görmüyorum. Sen beni niye kör olarak dirilttin? Kul dirilir dirilmez Allah'a bir sual soracak. Kim? Dünyadayken, yaşıyorken Allah'ın kitabından yüz çeviren Allah'a soracak. Ne soracak? Ya Rabbi, beni niye kör dirilttin? Allah da cevaben şöyle diyecek. Sen dünyadayken benim kitabımda yaşamadın. Keyfine göre bir yaşam sürdün. Ben seni kalbinin atmasından dolayı sorumlu tutmadım. Ben senin aklının hayal gücünden dolayı sorumlu tutmadım. Ben senin acıkma duygundan dolayı sorumlu tutmadım. Yani insanların fiilleri iki türlüdür. Akaid maddelerinden bir tane maddeyi söyleyelim. Bir, gayri ihtiyari fiiller. İki, ihtiyari fiiller. Gayri ihtiyari fiiller, kalbimizin atması. Hepimizin kalbi her gün binlerce defa atar. Allah, Allah. Her gün. İstisnasız. Zaten durduğu anda pompalamayı bırakıyor kanı ve beden birkaç dakika içinde ruhunu teslim ediyor ve ölüyor. Şimdi Allah Teala bize mahşer günü kalbin neden bu kadar çok attı diye sorar mı, sormaz mı? Sormayacak. Neden? Gayri ihtiyari fiillerden. Bir adam şunu diyebilir mi kalbine? Kalp kardeş, bak çok yorgunum. Bugün çok stresliydi. Bir yarım saat dur, sen ben bir kafa dinleyeyim be. Kalbe böyle bir şey diyebilir misiniz? Diyemezsin. Gayri ihtiyari fiil bu. Durduğu anda ayvayı yedin. Hemen şehadete başla. Salavat getir. Gidiyorsun. Bir adam şunu diyebilir mi? Mide kardeş, önümüzdeki 3 gün boyunca acıkmayı düşünmüyorum. Beni sıkıntıya sokma. Var mı aranızda midesiyle konuşan? Mide kardeş, bak beni sıkıntıya sokma. Önümüzdeki 3 gün acıkmayacağım. Ramazan geliyor şimdi, 1 ay. Ben 1 ay boyunca gün içinde sakın açlık hissi bana verme, ben dayanamıyorum. Bak Ramazan'da bazıları çok zorlanır ha. Midesine düşkün olan günde 10 öğün yiyenler vardır. 10 öğün. Fındık, fıstık, çay, meyve suyu, şu bu. Devamlı yanında çekmecesinde atıştırmalık vardır. Devamlı. Lokum, mokum, bilmem ne, çikolata. Durmaz. Onun midesi durmaz. Tıp tıp tıp besmelesi sol elle boyuna götürür. Günde 10 öğün yiyor. 1 saat bile aç kalmaya dayanamıyor. Böyle insanlar var. Oruç bunlara en zor gelen işte. Çok zor geliyor. Bu adamlar bile midesine söz geçiremezler. 30 gün boyunca mide kardeş, Allah rızası için rica ediyorum, açlık duygusunu bana tattırma diyemezsin. Neden? Gayri ihtiyari bu. Açlık duygusunun olmayacağı bir tek yer vardır. Neresidir o? Cennet. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Tokluk duygusunun olmayacağı bir tek yer vardır. Şimdi burada sofraya bir oturuyoruz akşam iftarda. Sofrada var 10 çeşit. Allah bereket vermiş. Ama ortada bir sıkıntı var. Tatmin olmadan, yani doymak istemeden doyacağız. Her şeyden yemek istiyoruz. Gözümüz aç. Bu bize kesmez diyoruz sofraya oturduğumuzda. Doymak istemiyoruz ama doyuyoruz. Lapa lupa, lapa lupa, pideler, mideler böyle. Ekmekler falan peş peşine bir geliyor. Zaten ekmekle pideyi bizim Türkler, bizim Müslümanlar, bu ülkedeki insanlar ne yapıyor? Ekmekle pideye bir abanıyor. Yemekten fazla ekmek ve pide mideyi doyuruyor. Sonra ne yapıyor? Ya çok şiştim be. Hocam çok şiştim ya. O kadar da yemem gereken çeşit vardı, nimet vardı, yemek vardı, yiyemedim ya diyor. Doyuyor. Doymayacağımız yer neresi? Rabbim nasip ederse cennette doymak yok. Cennette acıkmak da yok. Orada ne var? Zevk için yemek var. Devamlı lezzet almak için, zevk için yiyeceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu gayri ihtiyari fiillerden. Aklımızdaki hayal gücü, işinde çalışıyorsun, bir işle meşgulsün fakat beyninin küçük bir kısmı bir hayal kuruyor geleceğe dair. Ya ileride durumum şöyle olursa bir araba alırım be. Bundan sonra sohbet artık arabayla giderim. Hem giderken 3-5 arkadaşı da götürürüm. Beyninin bir kısmı hayal kuruyor. Bu hayal gücü esnasında bazen de şeytan geliyor ve günah hayali kuruyor. Yok mu böyle bir şey? İnsanın tabiatında bu var. Şeytan vesvese veriyor ve günahın hayalini kuruyorsun. Allah bundan sorumlu tutuyor mu? Tutmuyor. Gayri ihtiyari fiillerden bunlar. İhtiyari fiiller nedir? Bizim seçimini yaptığımız fiiller. Ezan okundu. Ezan okundu. Ben namazı kılacak mıyım, kılmayacak mıyım? İşte bu benim seçimim. Şu anda kardeşim bakın kaderi anlamamız için çok rahat bir temsil getiriyorum. Kardeşim önüme bir tane çay koydu. Ben bu çayı içecek miyim, içmeyecek miyim? Bu bilgi kime ait? Bu bilgi aranızdan kimseye ait değil. Hocam bir dakika içinde zaten içersin ya, öyle değil. Bir dakika ömrüm var mı yok mu bilmediğim için bilene aittir bu bilgi. Bilen kim? Allah Teala. Şimdi kader sırrında Allah Teala benim bu çayı bitirip bitiremeyeceğimi biliyor. Ve bunu bir yere yazmış. Neresi o? Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Şimdi beni burada seçim şansına bırakmış. Bana ihtiyar vermiş, özgürlük vermiş. Ben bu çayı sağ elimle mi alacağım, sol elimle mi alacağım? Sağ elle almak ibadet. Çünkü sünnettir. Resulullah Aleyhisselam her şeyi sağ elle yerdi, içerdi. Sol elle almak tahrimen mekruh, şeytan adeti. Devam ettirirsen ve önemsemezsen günaha girersin. Hafife alırsan dinden çıkarsın. Bir çay ya. Bakın kader nasıl bir şey? Bismillah. Bak şimdi şu anda sınavdayım. Ortada mübah olan bir nimet var. Ve seçimi kim yapıyor? Kerem Hoca yapıyor. Neyle aldım? Sol elle aldım. Gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Oradan İdris abi bana dedi ki hocam şişt, ne yapıyorsun ya? Hop sakin ol. Hocam bu olayları da biz sana öğretmeyelim ya. İdris abi bana hemen oradan ilmi bir mesele söylüyor. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki sol elle şeytan yer ve içer. Siz sağ elleyin. Müslüman kardeşim ne yaptı bana? İkazda bulundu. Şimdi olay nerede bitiyor? Yine benim iradem. Yine seçimi ben yapıyorum. İster kibir yaparım. Ya sen ne bilirsin ben? Ben bu işin mektebini okumuşum kardeşim. 20 seneden beri ben ilim okuyorum ya. Derim kibir yaparım. Ve inattan, sırf inattan orada mahcup oldum diye, beni insanların yanında mahcup etti diye sol elle içerim. Tercihi kim yaptı? Allah mı zorladı, ben mi yaptım? Seçimi ben mi yaptım? Yoksa Allah mı beni zorladı? Ben yaptım. Yaratışı kim yapar? Yaratışı da Allah yapar. Seçimi biz yaparız ama yaratmayı Allah yapar. İşte kaderi böyle anlamak lazım. Sol elden çıkartıyoruz hemen bu çayı. Ne yapıyoruz? Sağ ele alıyoruz. Bismillah. Hacı abi de şöyle yaptı. Oh, çok şükür kurtardık paçayı. Elhamdülillah sol elle içmedi. Dedi. Şimdi kardeşler, gayri ihtiyari olan hiçbir fiilden Allah bizi sınava çekmeyecek. Ama ihtiyari olan az önce verdiğim örnek gibi bütün fiillerimizden Allah bizi sınava çekecektir. Bu fiillerden bir tanesi nedir? Rızıktır. Bakın, bir tarlaya tohumu atmak bizim irademizdir. Tohumu başak olarak bitirip bitirmemek Allah'ın iradesidir. Allah'ın kudretidir. Yaratışı o yapar. İster oraya güveler serdeder, güveler yaratır, küçük küçük hayvanlar yaratır ve o başakların tamamını çürütür, kurutur. İsterse der ki, ey hayvanlar buradan çekilin. Bu kulum çalıştı ve ben onu varlıkla imtihan etmeyi, sınav etmeyi karar kıldım der ve Allah başakları oradan bitirir. Başakları bitirmek kulun işi değildir. Başakları bitirmek Allah'ın işidir. Buna yaratış denir. Kul yaratamaz. Kul hamle yapar. Bilgisiyle, Allah'ın kendisine verdiği ilimle faaliyete geçirir ama sonucu Allah belirler. Yaratışı Allah yapar. Allah Teala Hazretleri bizi her şeyimizle imtihan ediyor. Bunu unutmayacağız kardeşler. O varlıkla da imtihan eder, yoklukla da imtihan eder. Şimdi Arnavut esnaf kardeşim, tabii şair olunca insan nasıl yazıyor? Esnafların dükkanının arkasında ne yazı vardır? Rızık Allah'tadır. Rızık Allah'tandır. Esnaf kardeşleri bu yazıyı dükkanlarına koymuşlardır. Ama birçok esnafın dükkanında bu yazı olmasına rağmen İtikat konusunda sıkıntıları var. Hem yazısında rızık Allah'tandır diyor. Er rızku alallah mesela, Arapçası bu. Ama Türkçe çevirisinde bir hata var. Rızık Allah'tandır yazıyorlar. Böyle değildir. Er rızku minallah olsaydı yazı, rızık Allah'tandır olurdu. Ama Arapça tabir şudur. Er rızku alallah. Rızık Allah'tadır. Herkesin rızkı Allah'ın kudretindedir ve onu dağıtır. Kimisine çok verir, kimisine az verir. Kardeşler, bu dünyada Allah'ın bize verdiği bütün her şey rızkımızdır. Sadece nimet olarak yediğimiz yemek ya da içtiğimiz su olarak bunu algılamayın, anlamayın. Allah'ın bize verdiği 3 tane evlat rızkımızdır. Allah'ın bize verdiği hanım nimeti rızkımızdır. Allah'ın bize verdiği koca nimeti, eş nimeti rızkımızdır. Allah'ın yeni doğmuş olan bebeğimize verdiği süt nimeti rızkımızdır. Bazı anneye de vermiyor. 8-10 tane anneden bir tanesine Allah süt vermiyor. Göğsünden süt çıkmıyor. Sınav ediyor Allah onu. İğneler alıyor, başka ilaçlar alıyor. Yavaş yavaş sütü tekrar gelmeye başlıyor. Bazısına Allah vermemekle deniyor. Bu da onun rızkıdır. Allah'ın buradaki bütün kardeşlerimize verdiği ilim, buradaki herkesin ilmi farklı farklıdır, kademe kademedir. Bunların tamamı Allah'ın verdiği rızıktır. Ancak şunu size söyleyeyim, bunların hepsinin bir limiti vardır. Dünyada bize verdiği bütün rızıkların limiti vardır. Limitsiz olan bir yer vardır. Neresi orası? Cennet. Orada sadece isteyiş ve yaratış vardır. Kul Allah'tan ister, ya Rabbi ben dünyadayken nar yerdim. Ama narda sevmediğim bir şey vardı. O ayıklama işi. Kardeşler, nar çok lezzetlidir. Benim de çok sevdiğim bir meyve. Ama ayıklamaktan hoşlanmıyorum. Nasıl yapman lazım onu? İşte 8-10 tane parçayı birden ağzına atıyorsun. Çekirdekleri içeride. Çekirdekleri de yutmuyorsun. Ne yapıyorsun? Önce bir suyunu emdikten, içtikten sonra çekirdekleri dışarıya atıyorsun. Ve aklında şu var. Keşke bunlar çekirdeksiz olsaydı. Ama Allah bütün bitkileri, bütün bitkileri çekirdekler atmıştır. Hepsinde çekirdek vardır. Cennette isteğimiz nasıl olacak? Ya Rabbi bana nar yarat, bana nar ver ama çekirdeksiz olsun. Allah'ım ben dünyada hamsiyi çok severdim. Çok severdim ama şu kılçığı yok mu? Şu kılçığı ayırmaktan sıkıntı duyduğum için minik minik böyle rahatsız ediyor. Balığı çok seviyorum ama kılçıkları olduğu için ben pek yiyemiyorum. Uğraşamıyorum o kılçıklarla. Allah'ım bana hamsi yarat ama kılçıksız yarat. Dediğin zaman ne olacak? Allah Teala hemen yaratacak. Mesela cennet ehlini anlatırken Mevla Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Onlara tanıdıkları bazı nimetleri veririz cennette. Ve onlar der ki, aa bu bizim karpuz ya. Allah'ım bu bizim karpuz, dünyadaki karpuz bu. Derler ve hemen onu tanırlar. Çünkü burada ne anlatıyor İslam alimleri, tefsirciler? Dünyada verdiği nimetlerin aynı görünümünü verecek bize, şaşırmayalım diye. O nimeti yerken işler değişecek. Çünkü dünyadaki karpuzda ne var? Bir, kabuğundan soyacaksın. Onu keseceksin, bir kabuğundan yeracaksın. İki, çekirdeği var. 3, kabak çıkma ihtimali var. Arnavut Bey esnaf arkadaşımla Ramazan vakti eve gidiyoruz. Anlatmadan geçemeyeceğim kardeşler. Yine Arnavutlara girdim. İnşallah kısa zamanda çıkabilirim. Dur bakayım. Eve doğru gidiyoruz. Bunun da canı çok karpuz çekmiş. Sabahtan akşama kadar, ya hocam akşam bir karpuz olsa desek, akşam bir karpuz. Devamlı karpuzdan bahsediyor. Tamam dedim ya, gideriz inşallah, yolda bir tane buluruz. Oradan alırsın. Yersin. Tamam hocam dedi. Baktık yolda bir karpuz. Hocam dedi, biliyorsun Arnavutlar karpuz seçme olayında uzmandır. Ben dedim anlamam bu işlerden. Sen dedi o işi bana bırak. Ben dedi şimdi sana bir tane, bana 2 tane karpuz seçeceğim. Eve gittiğin zaman dedi karpuzu açtığın anda bana akşam namazından sonra bol bol hayır dua edeceksin. Tamam dedim kardeşim, buyur. Usta olduğunu iddia eden sensin. Ben iddiası olmadığım bir meselede kibirlenmem, gururlanmam, kendimi öne koymam. Bu konuda benim uzmanlık bilgim yoktur. Adam iddialı konuştu. 3 tane karpuz aldı. Bir tanesini de hocaya hediye etti. Akşam eve bir gittim. Karpuzu bir açtık bembeyaz. Hemen iftarda suyu içtim, yemek yemedim. Direkt telefona sarıldım. Merak ediyorum şimdi. Seçimleri nasıl yapmış? Onun karpuzları nasıl? Telefon açtım. Ya hacı dedim, nedir senin durum? Senin karpuzlar nasıl çıktı? Seninki nasıl hocam diyor. Şimdi önce benim şey soruyor. Kardeş dedim, ben de karavana tutturmuşsun. karavana. Durum çok kötü dedim. Hocam dedi benim ikisi de kabak çıktı ya dedi. Ne oldu, gururlandın, kibirlendin? Yok biz Arnavut'uz, şöyleyiz, böyleyiz. Biz bu işi çok iyi biliriz falan. Ha, bu iş öyle değil. Kardeşim ben bu işten biraz anlarım. Ama sen de bu karpuzu satan bir adamsın. Her akşam da buradasın. Sen bana iki tane ver. Eğer kötü çıkmazsa yarın yine gelirim. Kötü çıkarsa beni daha 3 ay boyunca bekleme kardeşim. Bu tehdidi yaptın mı adama? Ben böyle alıyorum karpuzları. Ve şu ana kadar da sıkıntı yaşamadım elhamdülillah. Bir tane ekspertize denk geldim. Onda da kabak çıktı. Kabak çıktı. Dolayısıyla kardeşler, her şey rızkımızdır. Çocuklarımız rızkımız, malımız rızkımız, arabamız rızıktır. Bunların hepsi rızıktır. İnşallah cennette sonu gelmeyen rızıkları göreceğiz. İşte o arkasına ne yazıyor? Er-rızku alallah, rızık Allah'tadır. Arnavut derviş olduğu zaman bir adam ne yazıyor? Gökler bakır olsa, yerler de demir. Allah yine benim rızkımı verir. Arnavut'taki imana bak kardeş. Gök bakır olsa yağmur yağar mı? Yağmur yağmaz. Yağmur yağmazsa yerden bir şey biter mi? Diyor ki aşık, gökler bakır olsa yerler de demir. Yer demir oldu mu bir şey biter mi? Bitmez. Bu ne demektir? Rızık kapısı kapandı. Hem üstten kapandı hem alttan kapandı. Silsilemizin büyüklerinden Beyazid-i Bistami Hazretleri var. Allah'ın selamı üstüne olsun. Mübareğe bir derviş geliyor. Derviş şeyhinden bir haber getiriyor Beyazid-i Bistami Hazretleri'ne. Diyor ki efendim ben falanca şeyhe bağlı bir dervişim. Şeyhimiz dedi ki tevekkül bahsinde Beyazid nasıldır? İtikadı, inancı ne durumdadır? Bir kelime söylesin, bir söz söylesin. Söylediği kelimeden manevi mertebesini anlayacak. Tasavvuf ehli çok incedir, çok hassastır. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki, şeyhin söylesin, şeyhin tevekkül bahsinde nasıl? Soruyu soran sensin diyor. Önce o söylesin diyor, tevekkül bahsinde nasıl? Yani Allah'a dayanma, Allah'a güvenme noktasında imanı nedir? Şeyhim der ki diyor derviş, şimdi övünüyor. Şeyhim der ki, gökler bakır olsa, yerlerde demir olsa ben yine rızkımdan şüphe etmem. Ben yine rızkımdan şüphe etmem. Bu kuvvetli bir mertebe değil mi kardeşler? Adamın kafasına şüphe girer 1000 tane ya. Gök bakır, yer demir. Ne yağmur yağar ne bir şey biter. Yandık. Yandık. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyor ki, senin şeyhin hala şüphelerden, tereddütlerden kurtulamamış diyor. Kurtulamamış. Allah insanlığı var ettiği müddetçe ne gök bakır olacak, ne yer demir olacak. Bu mümkün değil. Şeyhin hala hayallerle yaşıyor diyor. Tasavvuf ehli var, tasavvuf ehli var. En kıymetli tasavvuf ehlileri kimlerdir? Çift kanatlı olanlardır. Zülcenahayn denir buna. Hem ilmi kanadı var, hem manevi kanadı var. Bunlar ehildir. Bunları şeytan asla kandıramaz. Şeytanın kandırdıkları hangileri? İlmi yok. Akaid ilmini okumamış, tefsir okumamış, fıkıh okumamış, siyer okumamış. Resulullah ve sahabelerini tanımıyor. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Şeytan bir geliyor, kandırıyor. Senin üstünden namaz düştü diyor artık. Namaz düştü. Ve tasavvufta çok ilerlemiş bu şeyh efendi, bir duyuyorsun ki namazları bırakmış. Ya kardeşim, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namazı bıraktı mı? Bana bunu söyler misin? Hayatında namazı bıraktı mı? Bırakmadı. Sahabiden bırakan birisi var mı? Yok. Sana ne oldu? Ne erdin sen? Ne indi sana? Yeni vahiy mi geldi? Yok. Şeytan kandırdı diyemiyor. Benden düşmüş diyor. Buna nasıl kanaat getirdin? Rüya gördüm diyor. Rüya ile olacak iş mi bu kardeş? Rüya şeriata uyarsa kabul olur. Şeriata muhalifse o şeytan işidir. Şeytan seninle oyun oynuyor demektir. Gökler bakır olsa yerler de demir. Allah yine benim rızkımı verir. Her şeyimiz bir sınavdır, her şeyimiz bir imtihandır. Allah bize her şeyle deneyebilir. Bakın, Kütüb-i Sitte hadisidir. Resulullah Aleyhisselam 3 tane arkadaştan bahsediyor. 3 arkadaş. Ama bunların üçünde de bazı sıkıntıları var. Bir tanesi alaca tenli. Ne demek alaca tenli? Bazı ortamlarda bazı insanlar görürüz. Bembeyaz tenli böyle. Kirpikleri bembeyaz, kaşları bembeyaz, saçları bembeyaz, teni bembeyaz. Alaca tenli denir buna. Hastalardan bir tanesi bu, alaca tenli. Bir tanesi kel, kafasında hiç saç yok. Bir tanesi de kör. Ama bu üç arkadaş aynı ortamda, aynı köyde İsrailoğullarından bir hadiseyi anlatıyor Resulullah Aleyhisselam. Üçü birbirine yakın, kimse bunlarla arkadaşlık etmediği için hepsi birbirini seviyor. Allah'ın verdiği bedeni rızık eksikliğinden dolayı. Allah bazısına eksik verir, bazısına fazla fazla verir. Bazı kula bir bakarsın, güzelden çok daha güzel. Yusuf Aleyhisselam nasıldı? Mısır'ın devlet adamlarının, bakanlarının karıları Yusuf Aleyhisselam'la zina yapmak için kırmızı mendil attılar. Mısır'ın adetinde nedir kadınlarda adette? Bir erkeği yolda geçerken beğendiğinde ne yapıyor? Kırmızı mendili önüne atıyor. Erkek kırmızı mendili aldığı anda kadın ne anlıyor? Seninle zina yapabilirim. Seni beğendim, ben de seni beğendim. Şimdi kadının mendili atması kadının erkeği beğendiği anlamına geliyor. Erkek mendili almazsa ne anlama geliyor? Ben seni beğenmedim. Sen beni beğendin ama ben sana zina yapmam. Yusuf Aleyhisselam'ın önüne yüzlerce mendil atıldı. Farklı farklı kadınlar tarafından. Allah'ın peygamberi mendile bile dönüp bakmadı. Bırak kadına bakmayı. Mendile bile dönüp bakmadı. Böyle bir iman var. Böyle bir namus bilinci var. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'da. İşte Allah ona öyle bir güzellik verdi. Şimdi bunlara da eksik verdi. Allah eksik verdi. Ve bedeni rahatsızlıkları var. Üç arkadaşın. Allah bunları sınav etmek istedi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Alaca tenliye bir melek gönderdi insan suretinde. Biliyorsunuz meleklerde ve cinlerde ve şeytanlarda insan kılına girme kabiliyeti vardır. Şekil değiştirirler. İstediği insanın kılına girebilir. Bir melek alaca tenlinin yanına güzel bir insan suretinde geldi. Ve şöyle dedi, Allah'tan bir şey isteseydin ve Allah bunu hemen kabul etseydi, ne isterdin? Ey kardeşim dedi, ne isterdin? Dedi ki, Allah'ım benim bu bedenimi, bu alaca ten hastalığımı normale döndürmesini isterdim. Ben de diğer kullar gibi sıradan olmak isterdim. Tenim herkes gibi olsun. Allah senin duanı kabul etsin dedi. Melek. Allah Teala hemen onun alaca tenliğini aldı. Saçları normale geldi. Kaşları normale geldi, bedeni normale geldi. Dedi ki, Allah'tan bir hayvan istersen, ne istersin? Bir hayvan. Adam dedi ki, Allah'tan hamile bir deve isterim. Hamile bir deve. Allah Teala o meleğin vasıtasıyla melek gitti bir tane deve getirdi. Dedi ki, bu Allah'ın sana verdiği bir hediyedir. Deve doğurdu, develer oldu, develer çiftleşti, doğurdu, doğurdu, doğurdu bir vadi dolusu hayvan. Adam zengin oldu. Aynı melek öbür adama gitti. Kimdi o? Kel, onun arkadaşı. Kel'e gitti dedi ki, Allah'tan ne istersin? Kel dedi ki, saçlarımı bana vermesini isterim. İnsanlar benimle alay ediyorlar. Allah Teala hemen duasını kabul etti ve ona saçlarını verdi. Dedi ki, bir hayvan istesen ne istersin? Ona sağlığını vermekle kalmıyor Allah. Peşinden ekstra mal veriyor. Rızık veriyor. Ve onu rızıkla, bollukla sınıyor. Müslümanlar bakın şu anda burada bir sürü genç kardeşim var. Bir sürü esnaf kardeşim var. Aranızdan bazılarını Allah şu anda darlıkla deniyor. Ama bazılarını da bollukla deniyor. Aranızdan bazılarını Allah çok fazla vermiş. Ve vermeye de devam ediyor. Sakın kibirlenmeyin, sakın gururlanmayın. Kimin verdiğini unutmayın. Bak Allah çok fena alır. Kele dedi ki, bir hayvan istesen ne istersin? Ben dedi, bir sığır isterim. Melek gidiyor ve ona hamile bir sığır getiriyor. Bir inek. İnek doğuruyor, doğuruyor, doğuruyor. Bir vadi dolusu hayvanlar oluyor. Sığırlar. Allah onu bollukla sınıyor, deniyor. Üçüncü kişiye gidiyor. O melek yine insan suresinde. O kim? Kör. Ama. Ama'ya diyor ki, Allah'tan ne istersin? Bir şey sorabilir miyim? Bu üçünün sınavı içinde en ağır hangisi? En zor sınav kör. En zor sınav kör. Bak Allah Teala Hazretleri İslamiyet'te iki kişiye çift cennet vaat ediyor. Kimseye çift cennet yok, iki cennet yok. İki kişiye iki tane cennet var. Bir, dünyadayken kör yaptığı ve haline sabreden adam. Buna iki cennet vardır. İki, dünyadayken kadından zina teklifi almış ama korkmuş kaçmış. Genç, güzel ve alımlı bir kadından zina teklifi almış ama Allah'tan korktuğu için kaçmış gence. İki cennet. Kör olan insana, sabretmiş insana iki cennet. Bu iki tane adama ikişer tane cennet vardır. Bu üç arkadaşın içinde en ağır sınavda olan kim? Bu amadır, kördür. Melek dedi ki ne istersen Allah'tan? Tek bir şey isterim dedi. Benim gözlerimi bana versin, onun verdiği, yarattığı nimetleri göreyim, bana yeter. Allah senin duanı kabul etsin diyor. Adamın gözleri hemen açılıyor. O sevinç, o heyecan içinde melek o müjdenin peşine bir müjde daha veriyor. Allah'tan bir hayvan istersen ne istersin? Adam diyor ki ben bir koyun isterim diyor. Allah ona hamile bir koyun veriyor. Koyunlar doğuruyor, doğuruyor, vadi dolusu koyun oluyor. Bak Resulullah Aleyhisselam üç tane adam anlattı. Üç sınavdaki adam kendini çek et. Kendini çek et. Hayatın bu iniş çıkışlar içinde olacak çünkü. Bundan kaçamazsın. Bir darlık verecek, bir zenginlik verecek. Müslüman unutma bunu. Gel gelelim yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Şimdi geliyor sınav vakti. Şimdi geliyor ödeme vakti. Allah Teala deneyecek, sınayacak. Melek, o güzel suretteki melek bir alaca tenli kılığına giriyor. Tıpkı o alaca tenlinin geçmişteki hali gibi ve o adamın karşısına gidiyor. Diyor ki ben uzak yoldan geliyorum. Yolcuyum. Bütün malımı kaybettim. Sana geldim diyor. Bu beldenin çok zengin bir insan olduğunu söylediler diyor. Allah'ın sana verdiği bu develerden bir tanesini bana verir misin? Üstüne bineyim gideceğim yere gideyim. Diyor ki sen ne istediğinin farkında mısın? Ben bunları kazanmak için canım çıktı. Canım çıktı diyor. Git başımdan diyor. Kardeşim diyor Allah'ın sana verdiği nimetlerden sadece bir tanesini istedim. Bütün servetini istemedim. Ya sen de benim gibi olsaydın ne olurdu diyor. Bak melek o anda bağı kopartmıyor. Bir uyarı daha yapıyor. Ya sen de benim gibi olsaydın ne olurdu? Halbuki onun gibiydi. Hatırlatıyor. Sen buradan geldin diyor. Adam diyor ki bu mallar bana babamdan tevarüs etmiştir. Yalan söylüyor. Sana bu mallar babandan mı geldi? Allah sana doğurgan bir hayvan verdi. Ve onlar devamlı doğurdu. Bu mallar sana buradan geldi. Ama yalan söylüyor. Sırf bir tane deve vermemek için. Yalan söyleyenden Allah bütün nimetlerini alsın diyor. Meleğin duası kabul ama bedduası da kabul. Hemen o anda adam alaca tenli oluyor. Hemen o anda sahip olduğu develerin tamamı yok oluyor. Yok. Kayboluyor. Çobanlar geliyor. Bütün develerine çobanlar bakıyor. Develerimiz vardı efendi, develer yok oldu. Ne demek yok oldu? Yok oldu diyor. Adam şimdi eski haline geri döndüğüne mi yansın? Mallarının tamamını kaybettiğine mi yansın? İdrak ediyor. Sınav edildim ve kaybettin diyor ama iş işten geçti. Melek bir kel suresinde kellikten kurtulmuş adama gidiyor. Diyor ki yolda kaldım. Bana hayvanlarından, sığırlarından bir tanesini verirsen onu satarım. Kendime bir at alırım. Onunla gideceğim yere giderim. O da diyor ki hayır. Bu malda benim çocuklarımın hakkı vardır. Sana çoluk çocuğumun rızkını, hakkını vermem diyor. Melek yine hatırlatma yapıyor. Sen de bir zamanlar fakir olabilirdin. Senin geçmişini ben bilmem diyor. Allah Teala sana da bir şeyler vermiş olabilir diyor. Neden bu nimetlerden bir tanesini bana vermiyorsun? Hayır diyor, veremem. Bunda insanlarımın hakkı vardır. Yalan söyleyenin yüzünü Allah kara çıkartsın mı? Ondan nimetlerini alsın mı diyor? Alsın diyor melek. Duasını da yapınca adam her şeyini kaybediyor. Tıpkı diğer adamda olduğu gibi. Yine o melek bir ama suretinde kime gidiyor? Üçüncü kardeşe, üçüncü arkadaşa gidiyor. Ve şöyle diyor. Kardeşim, gözlerim görmüyor. Durumum sıkıntılıdır. Bir yere seyahat edeceğim. Bana bir hayvan lazımdır. Paramı kaybettim. Hayvanım yoktur. Bana bir koyun verirsen koyunu satarım. Bir kervana katılırım. Gideceğim yere giderim. Allah'ın sana verdiği nimetlerden bir tanesini bana verir misin diyor. Ama şöyle diyor. Kardeşim, ben de bir zamanla senin gibiydim. Allah bana merhamet etti, gözlerimi bana iade etti ve bana bu kadar mal verdi. Ben inanıyorum ki şu anda sınanıyorum. Bugün sana sorgu sual yoktur. Malımdan değil bir tane ne kadar istersen alabilirsin. Melek diyor ki Allah senin yüzünü ağartsın. Senin yüzünü ak çıkartsın. Sınavı kazandın. Allah nimetlerine nimet katsın diyor. Kardeşler, üç sınav edilmiş adam. İkisi kaybediyor, biri kazanıyor. Kaybedenler niye kaybetti? Geldiği yeri unuttu. Bu malları Allah'ın kendisine nasıl verdiğini unuttu. Unuttuğu için ne oldu? Eldeki her şeyi kaybetti. Nankörlük yaptı. Allah'ın zikrinden yüz çevirdi ve Allah onlara tekrardan eski dar geçimlerini iade etti. Mevla Teala Hazretleri, yaşayacağımız günlerde, aylarda ve yıllarda Allah bize ne kadar ömür vermiş o bilir. Bu ezeli ve ebedi ilminde saklıdır. Gayba aittir. O bildiği için bize vereceği sınavlarda gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yüklemesin. Amin. Ve bize bu meleğin hatırlatması gibi hatırlatmalarda bulunsun. Amin. Gerek arkadaşlarımız tarafından, gerek aile bireylerimiz tarafından, gerek Allah yolu yolcularımız tarafından, derviş kardeşlerimiz tarafından bize hatırlatmalarda bulunsun. Amin. Bu hatırlatma olursa biz uyanırız, hatırlarız ve sınavı kaybetmemiş oluruz. İşte bu dar geçim tıpkı bol geçim gibi insan için bir sınavdır. Bu sınavda sabırla boynumuzu bükmemiz lazım, beklememiz lazım ve Allah'tan asla ve kata ümit kesmememiz lazım. Borç alışverişlerinde sabır göstermemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Miraca çıktığım zaman sadakanın 16 derece sevap olduğunu, sadakanın 10 derece, 1'e 10 sevap olduğunu, borç vermenin ise 1'e 16 sevap olduğunu, 1'e 16 derece sevap olduğunu gördüm, diyor. Cebrail'e dedim ki, yok, sahabe Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ey Allah'ın Resulü, sadaka veren hibe etmiştir. Borç veren ise almak için vermiştir. Neden hibe eden borç verenden daha az sevap kazanıyor? Bu daha zor bir şeydir. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor cevaben? Hibe alan, hediye alan çoğu zaman ihtiyacı olmadan hediye almıştır. Adam hediye alıyor ama ihtiyacı yok. Maddi durumu da yerinde. Ama borç isteyen kesin ve kesin ihtiyacı olduğu için borç istemiştir. Çok ihtiyacı olduğundan dolayı o adam buna borç verdiği için 1'e 16 derece sevap alır diyor. Mahşer günü, Miraç günü sadakanın sevabının, borcun sevabından, borç vermenin, karz-ı hasenin sevabından daha az olduğunu gördüm diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizim Arnavutların ticaretinde bir mesele vardır. Nedir o? Kumaşçıdan sezonun sonuna kadar, yani 9. ayın sonuna kadar bu Arnavutlar giderler kumaş alırlar. Açık hesap olarak devamlı kumaş alırlar. Sonra 5-6 ay boyunca bu kumaşları çantaya çevirirler ve 9. ayın 15'ine kadar bu çantaları satarlar. 9. ayın sonunda kim verir? Kumaşların sahibi gelir dükkana ve der ki ödeme istiyorum. Bu ödemeyi isteyen kumaşlardan bir tanesi bizim amcamıza gidiyor. Amcama. Amcam da diğer çantacılar gibi aynı sistemde çalışır. Kumaşçı da amcamın çok yakın dostu bir hacı abi. Araları çok samimi. Kumaşçı 9. ayın sonunda amcama gidiyor ve diyor ki hacı abi durumun nedir? Hesapları toplamaya geldim. Gel diyor hacı abi otur. Otur karşıma diyor. Yalnız bu kumaşçı hacı abinin bir özelliği var. Ne zaman amcama girse, amcamın lakabı ulema olduğu için amcama girişte şöyle söylüyor. Hacı abi, bana Allah için bir nasihat eder misin? Amcamın da arayıp bulamadığı bir ortam. Gel diyor hacı abi, gel diyor sen otur karşıma diyor. Şimdi sana bir nasihat edeceğim diyor. Biz diyor Yugoslavya'da yaşarken aga çocuğuyduk, aga. Binlerce hayvanımız, onlarca tarlamız ve 3 sandık paramız vardı. Sandıklar tamamen para dolu. En değerli Yugoslav paraları. Komünizm bir geldi, bütün hayvanlarımıza el koydu, bütün tarlalarımıza el koydu sandıklardaki paralarımızın tamamına el koydu ve bizi sıfır bıraktı. Şimdi ben sohbetlerimde niye bu komünistlere boyuna gidiriyorum? Bu komünizm olmasaydı ben trilyonluktum. Şimdi şu sohbet mekanında kardeşlerimiz tuttular. Her ay buraya kira veriyorlar. Ben oradaki serveti buraya getirmiş olsaydım dedelerimle beraber tutardım 1000 kişilik bir yer satın alırdım orayı. Bu kardeşler de hiç kirayla mirayla uğraşmazdı. Rahat bir şekilde her hafta sohbete gelirlerdi. Her tarafa resimleri astırırdım, para var. Bu sohbet salı akşamı şuradadır, şu saattedir. Televizyonda da reklamlar geçirirdim. Zeytinburnu'nda ne kadar Ayyaş Berduş varsa hepinizi bekliyorum. Sohbetten önce de yemek verilecektir. Para var. Ama bu komünistler bir geldi, hocayı sıfıra indirdiler. Hoca buraya geldi, sıfır. Tekrardan yeni bir hayat, yeni bir yaşam. Amcam devam ediyor. Biz oradan buraya aga çocuğu olarak geldik ve bir sene boyunca bir baraka yaptık kendimize, haçta borçta. Bir sene boyunca kuru ekmeği tuza bandık. Sabah yemeği, öğle yemeği, akşam yemeği. İkinci sene borçları kapatınca biraz durumumuz yerine geldi. Kuru ekmeği artık tuza banmayı bıraktık. Acıya bandık, acıya. Bu fasulyenin üstüne falan koyduğumuz pul biberleri vardı biliyor musunuz? Pul biberi. Ya hocam insan ekmeği pul biberine banar mı ya? Bir sene boyunca ekmeklerini bir, pul biberine banmışlar. İki, zeytine banmışlar. Hayatınızda hiç zeytine ekmek bandınız mı? Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Sabah kahvaltı zeytin çıkartır, ben iki tane, üç tane yerim. Elhamdülillah derim. Ama bu adamlar, bu aga çocukları, bu trilyonluk adamlar... Geliyorlar bakkaldan 4 tane zeytin alıyorlar. Zeytinde zeytinyağı var biraz. 3-4 tane zeytini tabağa koymuşlar. Her biri ekmeği kopartıyor. Zeytinin üstüne banıyor. Sıkıştırıyor zeytini. Bak zeytini alana düşmanca bakıyorlar. 3 tane zeytin var ya. Kimse oradan zeytin alamaz. Zeytini kim çeker? Evin babası. Rahmetli dedem. Allah ona rahmet etsin. Bütün yağ mağa kurursa biterse en son zeytinin bir tanesini babaya veriyorlar. Bir tanesini felçli dedeye. Bir tanesini felçli nineye. Şu hayata bak. Nereden nereye? Amcam bunları Hacı abiye anlatıyor. Bu nasihatten başka bir nasihat etmem gerekir mi sana diyor Hacı abi. Karşıdaki Hacı abi diyor ki hiç gerek yok Hacı abi diyor. Hiç gerek yok. Hadi diyor şimdi ödememi alayım. Amcam çekleri çıkartmaya başlıyor. Amcam çekleri çıkartıyor ama amcamın en yakın en kısa çeki 1 yıl. Müşteriden aldığı çek vadesi 1 yıl, 1,5 yıl. Şimdi Hacı Salih abiye bu 1,5 senelik çekleri verince Hacı abi bakıyor 1,5 senelik çekler. Yahu Hacı abi diyor 1,5 senelik çek veriyorsun bana diyor. 1,5 sene ben var mıyım yok muyum yaşar mıyım yaşamaz mıyım diyor ya. Yaşar yaşamaz abi diyor. Amcam şöyle diyor. Sana bir nasihat daha edeyim mi? Hacı abinin şalteler atmış ama çok yakın dostu. Çok sevdiği dostu. Hacı diyor et bakayım diyor. Bir şeyler söyle diyor bana. Şu anda çok sinirliyim diyor ya. 1,5 sene vade vermişsin bana diyor. Amcam diyor ki bak diyor sana Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis söyleyeyim. Resulullah buyurdu. Bir alacaklı borçlusuna müsamaha ederse, onun gırtlağına yapışmazsa ve vadeyi uzatırsa cennetin 8 kapısı ardına kadar ona açılır. Sen duydun mu bu hadis-i şerifi diyor. Vallahi ilk defa senden duyuyorum diyor. Vade çek, yakında çeksen et falan diyeceksin diyor acaba hadis diye. Ben senden duyuyorum diyor. Ama sana itimadım sonsuz diyor. Cennetin 8 kapısı bana açılacaksa tamam diyor çekleri ver. Alayım götüreyim diyor. Amcam devam ediyor bak diyor. Biz nereden geldik diyor bak. Benim dedem Esat Aga. Allah ona rahmet etsin. Amin. Yugoslavya'da Üsküp'te, Üsküp şehrinde borç vermediği bir tane adam yok. Ondan borç almayan kimse yok. Onun özelliği, maddi durumu çok iyi olduğu için kim gelse borç istese geri çevirmiyor. Al kardeşim. Ataullah Efendi, Üsküp'ün alimi. Osmanlı'da 25 sene medrese okuttu. Alim yetiştirdi, hoca yetiştirdi bu. Sonra Yugoslavya'ya kaçtı. Burada o malum olaylar ortaya çıkınca, İskilipli Atıf Hoca'yı asınca, arkadaşı Ataullah Efendi Yugoslavya'ya kaçtı. Bizim de akrabamızdır. Esad Aga'ya diyor ki bak Esad Aga, İslami olarak bir Müslüman senden gelip borç isterse sen ona borç vermek zorunda değilsin. Bu senin iyiliğindendir, güzelliğindendir. Verirsen Allah seni çok sever. 1'e 16'dır. Ama eğer bir Müslümana borç verirsen sakın ola ki onu zorlama. Yolda onun karşısına çıkma. Ona baskı yapma. Borç verdiğin zaman da istememe durumun vardır. Onu zorlamayacaksın. Bırakacaksın. Müsait olduğu zaman o sana ödeyecek. Diye nasihat etti diyor benim dedeme diyor. Anladın değil mi diyor hacı abi. Karşı tarafa da mesajı veriyor. Tamam diyor hacı abi, mesaj alınmıştır diyor. Kumaşçı hacı abi de selamu aleyküm deyip oradan kalkıp gidiyor. Kardeşler, İslamiyet çok güzeldir, çok iyidir. Fakat menfaati de kullanmamak lazımdır. Tamam, hadis-i şeriflerde borç verme, borçluya karşı müsamaha gösterme çok methedilmiştir. Ama yok uzun vadeli çeklerimi alırsan cennetin 8 kapısı sana açılır diye bir hadis-i şerif ben bu zamana kadar rast gelmedim kardeşler. Onu da söyleyeyim yani. Allah Teala dedelerime, amcama rahmet etsin. Amin. Bu müsamaha gösteren hacı abiye de rahmet etsin. Amin. Amin. Ayetleri okuyalım, Taha suresini de bitirelim. Allah Teala devam ediyor. Onu kör olarak haşrederiz. Artık o zaman o, Rabbim beni niçin kör haşrettin? Halbuki ben gören biriydim demiştir. Şimdi direkt olarak Allah Teala ne diyor? Allah'ım ben dünyada görüyordum, sen niye beni kör olarak haşrettin? Allah devam ediyor. Allah şöyle buyurmuştur. Öyledir. Sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. İşte bugün sen öylece unutuluyorsun. İşte israfa sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise elbette daha çetin ve daha süreklidir. Olay nereden nereye gitti görüyor musun? Sen bizim ayetlerimizi unuttun, biz de seni bugün unuttuk. Gözlerini kör yaptık. Allah unutur mu? Unutmaz ama bir şey söylemek istiyor. Rahmetimizden unuttuk. Biz sana bugün rahmet etmeyeceğiz. Allah Teala bu adamın düştüğü duruma bizi düşürmesin. Amin. Allah Teala bu gibi Müslümanların Kur'an'ı geri plana atan, Allah'ın kelimelerini ve Allah'ın peygamberini geri plana atan, itaat etmeyen, bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden Müslümanlardan etmesin bizi. Amin. Amin amin. Bu hafta teşekkür etmek zorunda olduğum bir kurum var. Bunu söylemeden geçemem. Diyanetimiz bu cuma bir hutbe verdi. Hutbenin konusu neydi? Peygambere itaat tevhidin bir gereğidir. Bak bu hutbeyi kim yazdıysa, kimin fikriyse Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Amin. Tehlikeyi gördüler ama çok gördüler. Biz burada 2-3 seneden beri bir tehlikeden bahsediyoruz. Nedir o tehlike? Reformizm, modernizm. İslam'ı beğenmeme, 14 asırlık İslam'ı beğenmeme, çağımıza hitap etmiyor, Allah günümüzü okuyamamış deme ve yeni bir din getirme hastalığı. Diyanet 2-3 sene sonra en sonunda bir hutbe yazdı. Hutbenin hedefi kim? Kur'an bana yeter, peygambere lüzum yoktur diyenler. Hocamın yazdığı mealbete bana yeter, sünnete ihtiyaç yoktur. Bizim sünnete ihtiyacımız yok diyenler. Bu haftaki hutbe tamamen bunlara adanmış durumda. Şimdi bu mealistlerin internet sayfalarından birçok kardeşim bana caps'ler çekmişler. Hutbeden hemen sonra ve önce bazı yazılar yazmışlar bunlar. Hutbe bunların eline gitmiş. Bütün mealistlerin sayfalarından hutbe gitmiş. Cuma'dan bir iki gün önce. Mealistler de sayfalarında boyna Diyanet'e giydiriyor, boyna Peygamberimize giydiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamların Peygamberimizle düşmanlığı nedir? Nedir? Dinini Vatikan'dan öğrenirsen Peygamberimize düşman olursun. Hadis inkarcıları nereden başlamıştır? Merkezi Vatikan'dır. Muhammedsiz İslam. Proje bu. Bu projeyi geçirmek için, ortaya koymak için ne yapıyorlar? Peygamberi çıkart, ona tabi olma, Kur'an mealini oku, dine istediğin gibi sen yön ver. Peygamberin yön vermesine ihtiyacın yok. Diyorlar. İşte ne kadar reformist, mezhepsiz varsa ülkemizde bunlar Vatikan'ın Müslümanıdır. Vatikan'dan İslam'ı öğreniyorlar. Vatikan'dan öğrenen de böyle olur. Şimdi bana birçok caps geldi bunların sayfalarından. Gelen capslerden bir tanesinin başını okuyacağım sadece. Allah için dinleyin. Diyanet'in rezil ifadelere yer ayırdığı hutbesini protesto ediyoruz. Rezil ifadeler varmış hutbede. Hutbede ne var? Rezil ifadeleri okuyorum. Haşa ve kella. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ hutbe bu ayetle başladı. De ki ey Resulüm, de ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Rezil ifadeler. Allah'ın ayetine ne diyor? Rezil ifade. Neden rezil diyor bu ayete? Çünkü bu ayette bize Resulullah'a tabi olmayı farz kılan bir hüküm var. Mecbursun. Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan, bu kitaba bağlı olduğunu iddia ediyorsan kime tabi olacaksın? Bana tabi olacaksın. De ki ey Resulüm, de ki diyor ayet. Bunlar ne diyor? Rezil ifadeler var bu hafta Diyanet'te. Başka bir kepsi daha geldi. Bunlar ne diyor kepside? İmam cuma namazı esnasında hutbeye çıktığı anda, hutbeye başladığı anda, bu ayeti okuduğu anda biz 20-30 kişi, kaç kişi toplanırsak ayağa kalkacağız. Ve diyeceğiz ki sizin dininize inanmıyoruz. Biz sizin dininizin kafiriyiz. 14 asırlık İslam'a inanmıyoruz. Biz hocalarımızın getirdiği yeni dine iman ediyoruz. Muhammedsiz İslam istiyoruz diyeceğiz. Camide, mescitte bağıracağız. Ve insanlar arasında onları galyana getirmeye çalışacağız. Aralarında muhakkak bizim taraftarlarımız vardır. İmama falan küfrederler. Camiden çıkarız, bir hava istiririz. Bu kepsiler geldi bana. Bu teröristlerden. Bunlar teröristtir. Olay bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam zamanında Resulullah Aleyhisselam hutbeye çıktı ve hutbeden, ezberden bir sürü münafığın ismini teker teker okudu. Ama isimleri okumadan önce şöyle dedi. Az sonra ismini okuyacağım münafıklar ismi okunduğu anda benim mescidimi terk etsin. Defolsun. Şimdi bunu dediği anda bütün sahabeler titriyor. Çünkü münafıkların listesini sahabeden bilen tek bir kişi var. Başka kimse bilmiyor. O kişi de liste. Resulullah Aleyhisselam bir isim okuyor. O münafık ayağa kalkıyor, mescidi terk ediyor. Başka bir isim okuyor. Ayağa kalkıyor, mescidi terk ediyor. Ama diğer sahabiler tedirgin. Münafıklık içeride olan bir şey. Gizli olan bir şey. Ben münafık mıyım, değil miyim, kesin hüküm veremiyorsun. Hepsi titriyor, korkuyor. Bütün münafıklar bitiyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki bu kalanlar müminlerdir. Bu Kur'an-ı yun var ya, bu Kur'an-ı yun hareketi. Meal bize yeter, hadise gerek yoktur, sünnete gerek yoktur, peygambere ihtiyaç yoktur diyen sapıklar. Resulullah Aleyhisselam zamanında olsaydı Efendimiz Aleyhisselam hutbeye çıkardı. Aynı bu münafıkları kovduğu gibi teker teker ismen, ne kadar bugün sapık hoca varsa isimleri teker teker söylerdi. Ve derdi ki bu münafık mescidimi terk etsin. Bakın. Bu rezil ifadeler dediği bir ifade, ayet. Bir tane daha var rezil ifadeler dediği, hadis-i şerif. Mealistlerin, yani peygambersiz, sünnetsizlerin en sevmediği ayet ve hadislerden. Şu hadis-i şerifi okuyalım. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Sakın sizden birinizi emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde, emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde köşesine yaslanmış olarak cahilce, bunların özelliği ne? Televizyonlarında hep köşeye yaslanıyorlar, koltuğa yaslanıyorlar ve cahilce ahkam kesiyorlar. Dillerini inekler gibi ağızlarında dolandırarak poz kesiyorlar ve şöyle diyorlar. Biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız. Hadis tanımayız. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sakın sizden birinizi biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız. Hadis tanımayız derken bulmayayım, yakalamayayım. Sakın yakalamayayım. İbn-i Mace, Tirmizi hadisi. Sahih. Bilmiş mi? Allah'ın peygamberi, Allah'ın kendisine gaybi olarak verdiği bu bilgiyi bize anlatmış mı? Anlatmış. Çıktı mı? Televizyonlar bu sapıklarla kaynıyor. Hepsi koltuğuna şöyle yaslanmış. Ha, ne peygamberi canım? Şimdi bugün de yani peygambere uymaya gerek var mı canım? Ne hadisi? Hadislerin hepsi uydurmadır. Hepsi uydurmadır. Diyorlar. Neden bunlar hadislere düşman? Düşman olmanın en büyük sebebi emir ve yasakların sayısını indirme gayreti. 1000 tane emir ve yasak varsa bunlar 100'e indirecekler. Bak bir tane örnek vereceğim. İslamiyet'te muta nikahı haramdır. Eşek eti yemek haramdır. İki hüküm. Bu kitapta var mı? Allah Teala Kur'an'da muta nikahını ve eşek etinin haram olduğunu söylediği bir ayet var mı? Yok. Mealistlere helal mi bu? Mealistlerin hepsi şu anda eşek eti yiyor. Ve şu anda istediği gibi yaşıyor. Bu tarikatı yapan var. Şia inancında var bu falan demiyor. Kur'an'da yasaklanmadıysa diyor bana serbest. İmam Ali rivayet eder. Allah'ın selamı üstüne olsun. Abi. Mübarek buyuruyor. Resulullah Muta savaşından sonra, Muta gazasından sonra bir, Muta nikahını bize haram kıldı. İki, eşek eti yemeyi bize haram kıldı. Kim haram kılmış? Resulullah haram kıldı. Rivayet eden kim? Alelade bir sahabi mi? Rivayet eden ilimde zirve olan bir sahabi. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu kelimeyi söylediği tek sahabi. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Bak, üç tane sahabi say desem bana, hocam ilimde zirve üç tane sahabi sayar mısın? Ben sana bir, Abdullah İbni Mesud, iki, Abdullah İbni Ömer, üç, İmam Ali aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya. Bu ikisi yakında birbirine. Allahu alem hangisi ilimde daha zirve? Hanefi ve Malikiler Abdullah İbni Mesud kanadındadır. Şafii ve Hanbeliler Abdullah İbni Ömer kanadındadır. Çok itibar ederiz bu sahabilere. Ama İmam Ali nerede? İkisinin de üstündedir. Bir, halifelik yapmış. İki, üç halifeye Şeyhülislamlık yapmıştır. Şeyhülislam ne demektir? O zat, o ilimde zirve olan zat bir konu hakkında hüküm verdi mi halifeler susar. Der ki Ali'nin konuştuğu yerde ve hüküm verdiği yerde bize susmak düşer. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Amin. İmam Ali rivayet ediyor ki bize muta nikahını haram kıldı. Yani süreli bir nikah kıymayı bugün Şiilere muta nikahı helaldir. Duvarlarına, direklerine, evlerinin kapılarına kağıtlar asmışlardır. Muta nikahı yapacağın bir haftalık beraber ilişkiye girebileceğin bir kadın arıyorum şu kadar parayla. Bu sadece Şiilerde değil, günümüz Müslümanlarında da ben ehli sünnet diyelim diye ehli sünnetin diyen Müslümanlarda da özellikle üniversite öğrencilerinde muta nikahının yaygınlaştığını biliyorum. Bana mesajlar geliyor. Erkek arkadaşımla beraber aynı evde kalacağız hocam. Harama da girmek istemiyoruz. Bugüne kadar hiç zina yapmadık. Muta nikah yaptık. Bir aydan beri böyle yaşıyoruz. Günaha girdik mi hocam? Bir aydan beri geceli gündüzlü berabersin. Her türlü zina serbest. Çok da namuslu. Bugüne kadar hiç zina yapmadık. Günaha girdik mi acaba? Bütün çanakları kırmış. Bütün binaların dibine dinamiti koymuş. Namus mamus bir şey kalmamış. Ondan sonra bana soruyor. Günaha girdik mi acaba? İnsan bir bakmaz mı? Bir kaynaklara bakmaz mı? Bir araştırma yapmaz mı? Allah'tan kork kardeşim ya. Muta nikahı haramdır. Bir adam derse ki evleneceği kadına ben seni 50 seneliğine nikahım altına alıyorum. Bu zinadır, nikah olmaz bu. Nikah ne demektir? Ölünceye kadar ben seni hanımlığıma alıyorum. Kabul ediyor musun? Niyet böyle olacak. Geçici nikah olmaz. Ama bugün ülkemizde bazıları var. 6 ay boyunca üniversite devam ettiği sürece muta nikahı kıyalım mı? Recai. Recai tamam be Necla yaparız yavrum. Bir eve kapanıyorlar, kirayı da beraber ödüyorlar. Her gün de zina. Ama adı nikah. Harama helal dersen kafir olursun. Bak o zinaya giden adamlar var ya, bunlar fasıktır, büyük günahkar. Ama bu adam diyor ki bu zinadır, ben zina yaptığımı biliyorum. Allah beni affetsin, bir gün tövbe edeceğim inşallah diyor. Sense diyorsun ki bu helal. Bu zina helal diyorsun, ben nikah kıydım diyorsun. Allah'tan kork ya. İşte bu mealistler neden sünneti inkar ediyor? Çünkü bize her yol Trabzon diyor. Bize her yol serbest diyor. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Bunu yapmadığın zaman dinden çıkarsın Müslüman. Bir de bana mesaj yolluyorlar. Hocam sen bizim hocalarımıza çok fazla giydiriyorsun. Devamlı reddiye yapıyorsun. Yazıların, sohbetlerin, videoların falan. Fitne çıkartıyorsun hocam. Bu mealistlerin radikal elemanları. Bunlardan zaten çıksa çıksa din münekkidi çıkar. İslam'a karşı inat yapan adam çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Sen bizim hocalarımıza çok giydiriyorsun diyor. Sen fitne çıkartıyorsun diyor. Yahu kardeşim senin hocan 14 asırlık İslam'a uydurulmuş diyor. Peygamberimize din uydurmuş diyor. Sahabelere din uydurmuş diyor. Vahyin indiği dönemden 14 asır geçmiş. Kendisine din indiğini iddia ediyor. Fitne çıkartmıyor da. Bu sahtekar adamın münafıklığını ortaya koyan ben mi fitne çıkartıyorum? Bu nasıl bir iftiradır ya? Uydurulmuş din diyor adam ya. Uydurulmuş din diyor. 14 asırdan beri gelmiş olan yüz binlerce alim hepsi uydurmuş diyor. Üstüne katmış, üstüne katmış, üstüne katmış. Uydurmuşlar diyor. Ben temizlemeye geldim. Ne kadar hadis varsa hepsini temizleyeceğim. Ne kadar tefsir varsa hepsini temizleyeceğim. E peki bu adamlara ne bırakacaksın? Detay. Detay lazım. Adam fıkhi soru soracak. İnce detaylar var. Nikah bahsini soracak sana adam. Nikah bahsi. İma yaptı adam. Karısına ima yaptı. Bak seni postaladım. Pasaportunu eline verdim dedi. Nikah düştü mü düşmedi mi? Kur'an'da yok. Ne olacak bu? Kardeşim bana mesaj yolladı. Hocam diyor sana fetva sormuştum diyor. Sen de diyor fıkıh olarak bana cevabını verdin diyor. Ben de diyor sırf merakımdan dolayı gittim mealis sayfaya aynı fıkhi soruyu sordum. Bana nikah bahsiyle alakalı, boşama bahsiyle alakalı fıkhi bir mesele sordu. Cevabını verdim. Aynı meseleye gitmiş mealislerin sayfasına sormuş. Bir saat kadar sonra diyor bana döndüler hocam diyor. Cevap yazdılar diyor aynen kopyalıyorum. Cevap şu kafanıza göre takılın. Adam tefsir bilmiyor, fıkıh bilmiyor, hadis bilmiyor, akaid bilmiyor. Bildiği tek şey var, hocasının yazdığı Kur'an meali. E orada da bu yok, detay yok orada. Ana hükümler var. Ne yapması lazım? Ya uyduracak, uyduracak kafa yapısı da yok. Ya da kafana göre takıl diyecek. Ne diyor bu? Kolayına gidiyor. Kafana göre takıl kardeşim ya. Kafana. İster boşa, ister zahar yap, ister mutan nikah yap, sana her yol serbest. İşte mealizm böyle bir dindir kardeşler. Bunlara karşı çok dikkatli olun. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Amin. Diyanetin içinde birçok mezhepsiz adam olduğunu biliyorum. Vehhabisi var, selefisi var, modernisti var, tarihselcisi var. Ama büyük çoğunluğunun sırf bu utbeden dolayı idrak ettim ki büyük çoğunluğu hala ehli sünnet vel cemaat. İnşallah bozulmazlar. Amin. İnşallah. Bu utbelerin devamını bekliyoruz kardeşler. Bir haber okumam lazım. Bu haber çok önemli. Saati bayağı ilerletmişiz kardeşler. Bu haber yarım saatten az sürmez. Biz bu işi fazla uzatmayalım. Önümüzdeki haftaya bu haberi teyit edelim kardeşler. Allah Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.